Ce rog vicinere, va? Örülök neki, örülök neki. Thank you. Ezt talán ad. Szedem, de szed alak. Jó, iszta? Poštovo, pix. Ovako, pošto je. 35 eur. Izvolite. Ovo pošto je komplet. Komplet, 1500. Pesa, samo pol. A ima i RAM memoriju na sebe, 3 giga. 3. Ispravna je 100%, veruj mi. Od kućište je izvađena, samo je grafika je bila u problemu. I onda kad ja sam izvadio, kupio sam, imam drugi, doneo sam, pa ne trebam. I šta će mi, a ispravna ploča, možete da stavite odmah, znači stavite i radite. Pali, ubacite. Ovo je Socket 70. Da. Ja sam pogledao. Da? Radi, lijepo. Ako ti kupaš, možeš da se dogovaram. Da.